ठीक हो जाता है ऐसे। तो जो जिस कला का प्रेमी है उसके सामने वो आ गया, उसे कहा जाता है प्रमाण। प्रमाण होते हैं तीन, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। कि प्रत्यक्ष सामने आमने, तो उसका वो सोया हुआ संस्कार जग जाता है। एक होता है अनुमान, अनुमान लगाया गया, कहीं आग लग गया, धुआं दिखाई पड़ा, पानी बरस बरसा है, गरज है बिजली की, तो नहीं वहां बरस रहा, नहीं आग लगी, किंतु धुआं से तो समझ में आ गया कि आग लगी है कहीं। अनुमान ये भी सही नहीं हो सकता, सही हो भी सकता है। एक होता है आगम, कि कोई भी साधक है, भजन में लगा है, मन मन हो गया, मन खिन्न है, नहीं भजन में मन लगता, भगवान भीतर से कुछ बता दिए, सपने में, अंग फड़कन में, ये आगम प्रमाण। इससे उत्साह बढ़ जाता है कि यार भगवान अनुकूल हैं, सगुन मिलने लगा, मन लग जाता है, ये प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, आमने सामने, तो जो है भूला हुआ है याद आ जाती, वो है पहले से जो किया है, संस्कार में पड़ा हुआ है, याद नहीं आता, तो सामने वो प्रमाण आ गया, बस याद हो गया उसे। तो इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाण तीन होते हैं, ये भी मन की एक वृत्ति है। पांच होते हैं मन की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, कि हम विपर्य माने मिथ्या ज्ञान, सही नहीं है लेकिन वो सही मान लिया, भ्रम वाला ज्ञान, जबकि भूत वूत कहूँ नहीं है लेकिन वो मान लिया भूत है कहीं बस, इसे विपर्य कहा जाता है। विकल्प कि वहाँ वो वस्तु नहीं है लेकिन उसका विकल्प आ रहा है, वो है नहीं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान का संकेत शब्द है, वो विकल्प है। निद्रा माने सो गया, अब वो दूसर संसार हो गया, कुछ पता ही नहीं कहाँ चला गया निद्रा काल में, ये भी एक मन का भाव है। स्मृति, भूली हुई बात का याद आ जाना, एक कि भगवान जैसे भूले हुए हैं, कोई संत महात्मा मिल गए या ऐसे, तो याद आ गए, पांच मन की वृत्तियां होती हैं। तो अब इनमें दो भेद, एक सजातीय हो सकता है, एक विजातीय हो सकता है, कि कोई प्रमाण मिल गए, विजाती भी है सजाती भी है, एक ही वस्तु के दो रूप हो जाते हैं। मन कहीं वह हो गया, ऐसा रहा कि चार जने रहे, कहीं जा रहे थे, मौलवी रहा उसमें, एक मियाँ मौलवी थे, एक साधु, एक कुंजड़ा, पहलवान, चार थे। तो जा रहे थे, चिड़िया कुछ बोल रही थी, तो पहलवान ने कहा कि अरे यार चिड़िया बोल रही है कि ये दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। साधु कहे तुम नहीं जानते हो, ये कह रही राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। मौलवी कहा नहीं तुम नहीं जानते हो, कहती लहसुन प्याज अदरक। मौलवी कहा नहीं तुम लोग नहीं जान रहे, ये कहती है अल्लाह तेरी कुदरत। तो वो जैसे जो रहा, जिसके जैसे संस्कार रहा। अब चिड़िया बोल रही थी, सब अपने अपने मन वाली बात घटा लिए। इसी प्रकार से इनको वृत्तियों को मन के भगवान की तरफ लगाना है। और एक कैसे इनका वो हो, शुभ अशुभ दोनों तो है, इधर जाएगा मन उधर जाएगा, इधर सजाती बिजाती। कभी काल है कि संकल्प उठने लगते हैं शुभ के संकल्प, और उसी में मन तना रहता है, भगवान में नहीं लग रहा। कभी बाहर चला गया, काम क्रोध लोभ इनमें चला गया, तब वो मन नहीं लगता। इसी को कहा कि बाह्य अभ्यंतर, बाहर और अभ्यंतर, सजाती और बिजाती, दोनों से हट करके एक स्तंभित वृत्ति हो जाए, शुभ अशुभ दोनों संकल्प शांत हो जाए, भगवान में ध्यान लग जाए। ये कैसे होगा? तो अभ्यास वैराग्य, अभ्यंतर निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन कूटस्थ होता है। अभ्यास माने मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा के फिर भगवान के चरणों में लगाना है, फिर मन भागे फिर भगवान में लगाना है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य नितांत आवश्यक है। जिसे हम सत्य मान लिए हैं, संस्कार का सत्य मान लिए हैं, उसका हनन हो जाना, जो हम माने हैं उसका हनन होना, यही है हनुमान, यही है हनुमान, वैराग्य रूपी हनुमान। तो अभ्यास वैराग के द्वारा इसी को अनुराग और वैराग कहा गया है। अनुराग माने भगवान से प्रेम, जो संसार की तरफ जा रहा है भगवान की तरफ लगाना है। अभ्यास भी पूरे रामायण में अभ्यास शब्द नहीं है, योग दर्शन में, गीता उपनिषद में अभ्यास शब्द है। तो अभ्यास का अर्थ यही, अभ्यास कि वहाँ से हटके भगवान में लगाना है, असत्य से सत्य की तरफ ले जाना है, विषयों का त्याग। यही है अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। कि चित्त ही है चरण, जब भागे तो अभ्यास वैराग के द्वारा इसे चापना है, भगवान में लगाना है, भगवान के चरणों में चित्त को लगाना है। वही भागशाली है जिसके हृदय में अभ्यास और वैराग का संचार हो जाए। जब तक वैराग नहीं है तो बादि बसण बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। अनेक प्रकार का आभूषण है किंतु कपड़ा नहीं है तो कोई कीमत नहीं है गहना की। सब कुछ सतगुण होते हुए यदि वैराग नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। तो वैराग होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए, इन्हीं के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। बात गीतम भगवान कण भी बताए, रामायण में है और योग दर्शन में है। तो रोज अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास ऐसा नहीं है कि एक रिटायर हो गए थे, तहसीलदार थे, पहले तहसीलदार बहुत बड़ा पद रहा, अब भी है। श्रीवास्तव थे, रिटायर हो गए। अब कोई भी है पिन सीनियर हो जाता है तो फिर कहाँ है अब बुढ़ापे में। घूमा करते हैं सुबह शाम, नहीं कुछ करते, हमेशा कुर्सी में बैठे रहे, न कुछ करी है, डायबिटीज हो जाती है। अब मजबूरन वही घूमना पड़ेगा, परहेज करना है तो घूमा करें छड़ी ले करके। एक दिन गंगा किनारे रेत में चले गए घूमने, तो गर्मी का दिन रहा तो आषाढ़ का पानी नहीं बरसा रहा था, गंगा घाटी रही, छोटे छोटे लड़का तैर रहे थे। तो देखे साहब, कहा साहब हम सीख लिए थे, जितना गुड़ है तैरना हम नहीं सीखे थे, तैरना सीखना है और काम है क्या है हमारे, हमेशा छुट्टी तो है ये, रिटायर हो गए। तो लड़के का बोला कहा भाई तैरना सिखाओ, अच्छा आओ। निकल नहीं रहे थे कैसे, कहीं तैरना सिखाओ। तो लड़का कहा आओ मुंशी जी कूद पड़े पानी में, हम सिखा दे। अरे कहा हमको आदेश देते हो जानते नहीं। तो अब लड़कन से धमका के कहे सिखाओ, अब रेत में कैसे सूखे में कैसे हो, अब सिखा दें तैरना बच्चे बिना पानी के। कहे जानते नहीं हम तहसीलदार हैं। तो कहें कैसे हम सिखाऊं, कहे बताओ। लड़का रेत में वही बालू में लेट गए, पांव पटकने लगे। कहे देखो ऐसे ऐसे पीछे का पानी ठेलो, ऐसे पैर पटको तो आगे का बढ़ते जाओगे। वो कलम कलम कागज निकाले, डायरी में लिख लिए पीछे का हाथ करना है, बाएं का दाएं का, ऐसे पैर ऐसे पटकना है, बस लिख लिए। फिर उल्टा सिखा दिया, ऐसे लेट जाओ, ऐसे पैर चलाते जाओ, ऐसे पानी ठेलो, उल्टा सीधा करवट, चार प्रकार का तैरना लड़का सिखा दिए। वो लिख लिए, कह जाओ अब हम सब कुछ कर लेंगे ससुर, तुम क्या जानो। बस फिर वो चले आए तो अब घर में तखत में गद्दा बिछा के तैरना सीख रहे थे। ललाइन देखा उनके घर वाली, कहा ये का करते हैं, कहीं गिर उड़ गए हैं का, कमर में चोट वोट लगी का, कैसे हाथ पांव झटक रहे हैं। कहा चुप रहो ससुरी, हम तैरना सीखा था। अरे कहा बिना पानी के तैरना सीखियो तुम, कैसे सीख लोगे तखत में। कलम देखा एक कलम के बल से तीन मंजिला कोठी बनवा दिए हैं, 50 बीघा बगीचा लिख लिए हैं, उसे हम मालो माल कर दिए कलम के बल से, उसे हम एकदम से पस्त कर दिए। और ऐसे ऐसे करके बताओ लगे, कहे तब तो सब सीख ले हो बाल की खाल निकाल के, लेकिन तैरना बिना पानी के नहीं हो सकता। कहे हम सब कर ले, बता देंगे तुम्हें, दिखा देंगे तैर करके। पानी बरसा, एक महीना कस के मेहनत की, 1.5 महीना गंगा बढ़ गई भादव में, तब कहीं ना पहले लला इनसे कहा चल आज हम तैरेंगे देख तुम। ले गए रेत वो गंगा किनारे, कूद गए पानी में, बढ़ी गंगा, फिर लौट के बताने नहीं आए, यानी बह गए वही वो। तो कोई भी है भाई, अब बैराग अभ्यास विषयों का त्याग। अब वो तो एक छोटी नदी है, भव सागर है। अब इस बात को आप लोग समझ ही गए होंगे कि घर में तखत बिछा गए सीखेंगे तब तो भाई बह ही जाएंगे। त्याग ही तालाब है भक्ति रूपी जल, समर्पण के साथ कोई सिखाने वाले हो तैराक, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, तभी हम भव सागर से पार हो सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक महापुरुष ये दो को लिए हैं, अभ्यास और वैराग, शुरू से अंत तक, साधना की शुरुआत और साधना का अंत, दोनों में काम करेंगे। आद्य उपांत अभ्यास वैराग की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि सबको विदा कर दिए भगवान राम। अंगद नाय नहीं जा रहे थे, फिर बरबस जबरदस्ती विदा कर दिए। और हनुमान जी कहें महाराज हम कहाँ जाएंगे, सुग्रीव से बहुत मनाया, कहे ऐसा है हम 10 दिन जाएंगे रहेंगे। फिर कहे पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। सुग्रीव कह दिए कि तुम पुण्य के समूह हो और जाकर की सेवा करो भगवान की। सरयू में सब सद्गुण समाप्त हो जाते हैं, जितने थे दैवी संपत्ति, राम भी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव सब, केवल एक हनुमान जी को राज दे गए थे। प्राप्ति के बाद प्रत्येक महापुरुष वैराग्य रूपी हनुमान, देखी सुनी वस्तुओं के त्याग का नाम वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य को रखते हैं। आवश्यकता है आवश्यकता भी नहीं है, और यही है हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवारे होत न बिना आज्ञा बिन पैसारे, तो हमेशा वो रहेंगे। इसीलिए कृतार्थ नष्टम मप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात् कि वो पुरुषार्थ पूरा कर लिए, उनकी प्रकृति सब समाप्त हो गई है, कुछ नहीं है शुभ या शुभ, लेकिन समाज के लिए पीछे वालों के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो जो होते हैं महापुरुष प्राप्ति वाले, उनके दर्शन से वीतराग विषय मोचितम वैराग का संचार हो जाता है वृत्तियों में। वैराग रूपी हनुमान वैराग में सब सद्गुण आ जाते हैं, ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति श्रेष्ठ हुआ वैराग, और सब धीरे उसलिए तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, यानी तीनों गुणों से परे भी हो गए हैं तब भी वैराग है। पुरुष ख्यातिर यानी भगवान विदित हो गए और जाना तुम्हें तुम्हें हो गए, किंतु वैराग रहता है, उस वैराग को पर वैराग कहा जाता है। उनकी आवश्यकता नहीं दूसरों के लिए है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं इन सुखदेव जैसे हो जनक भय कोई भी है, तो उनके दर्शन मात्र से कुछ बोले चाहे न बोले तब भी मन भगवान में लग जाता है, सपना अच्छा होने लगता है। बस यही है हनुमान जी का हमेशा अयोध्या में रहना, ड्यूटी करना, ये कहेंगे। जही जाने जग नहीं, तो ऐसा है कि ये पांच रही हैं, एक द्रौपदी रही, कुंती, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, ये पांच कन्या हो गई। ये तो पचहूँ के सुबह स्मरण लेने मात्र से पाप का क्षय होता है, यानी पाप समाप्त हो जाता है। पांच कन्या कहा गया है, द्रौपदी का, कुंती को, तारा, अहिल्या को, मंदोदरी, ये सब। इनका यदि देखा जाए, हाँ कुंती को, इनको ऐसे देखा जाए, यदि पांच थे द्रौपदी के और बात कुंती के, एक जब बालक थे सौ भाई पांडव पांचे, तो गाय चराने जाते थे। जैसे आजकल जब स्कूल से छुट्टी होती तो बच्चा का कहीं पिटना ले करके गेंद ले के उन्हें खेला करते, गेंद क्रिकेट। तो पहले के राजा महाराजा राजकुमार जितने होते जब छुट्टी होती थी तो गाय चराने चले जाते थे, गाय आ जाती थी नज़दीक चर करके यहाँ पर चले जाते थी, तो हर का छुट्टी है तो गाय चराने जाते थे, तो ऐसे जाया करे गाय चराने। तो एक खिलवाड़ होता है वो चरवाहन का, पहले होता रहा तो कि लकड़ी फेंक देते हैं एक है, फिर पेड़ हम चढ़ा कर जाते हैं कहीं अब छू ले हमें, जो छू लिया फिर वो सब पेड़ हम चढ़ेंगे, फिर वो छुएगा ऐसे ऐसे। तो दुर्योधन बड़ा बेईमान रहो, सहदेव बेचारे गाय चराओ करे उन्हीं के बस होकर दौड़ाया करे, दावे ना पाया करे, और कहे खाना जब तब ही खा सकते हो तुम, ब्रेकफास्ट जब नाश्ता जब तुम दाँव दे दोगे। बेचारा दिन भर दौड़त रहा करे, सूख गया। भीम पूछा रे भाई तुम क्यों सूखे जाते हो, मक्खन रोटी दही सब ले जाते हो। कहे ऐसी ऐसी बात है, कहे अरे बाप रे, इसीलिए लड़का को परेशान कर दिन ससुर है। भीम कहे आज हम जाएंगे, तो भीम गया। तब दुर्योधन ने कहा कि आओ मझले भैया, अब पांच बाप एक मैया, पहले दांव दे फिर चराओ गैया। तो जैसे अब वो मंदोदरी के पांच रहे तो पांच कुंतियों के रहे। भीम सबका ऊपर चढ़ा, कहा चढ़ा ऊपर अब उछल जाएगा, अब हम छू लेंगे। सबका ऊपर चढ़ा दिया, पेड़ में हिला दिया पेड़, सब पके आम जैसे गच गच गिर गए। सब के फिर मूड लड़ा दिया, यहाँ छू गया यहाँ छू, मर गया तुम्हारा कर दिया। तब दुर्योधन सोचे यह साथ जिंदा रहेगा तब तो हम लोगों का जिया बपाड़ कर दे, जहर वहर पिलाए कहा कहा के। तो द्रौपदी के पांच रहे, कुंती के पांच रहे, पवन, इंद्र, धर्म, अश्विनी कुमार, पांडु, इनके पांच रहे माने पांडव। तारा के बाली सुग्रीव, उनके भी ऐसे ऐसे करके तो इनको पंचकन्या कहा गया। कन्या के समान पंचहूं का ये कैसे हो सकता है? तो एक बाल वो रहे ब्रह्मा जी के पुत्र रहे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। ये हमेशा ब्रह्म के आनंद में मस्त रहते थे और देखे में एकदम बालक बहुकालीना। एक पूछा वो बहुना रहा, मास्टर पूछा तुम्हारा उम्र कितनी, नाम लिखाऊं गरा पढ़े के लिए, कहे तुम्हार उम्र कितनी है, लंबाई कितनी, कहे ऐसा है कि साहब की उम्र हमार 12 साल है, यानी हमारे शरीर की लंबाई तो इतना है और हमारी आयु जो है कि लंबाई हो गए 15 साल हो गई। तो ऐसे है कि वो बहुत आराम से बहुत दिन के थे सनक सनातन सनातन, और देखे में एकदम लड़का जैसे बहुनो नहीं रहे, बालक कालीना रहे। अर्थात कोई भी है जब भगवान में ब्रह्मानंद सदा लयलीना हो जाएंगे, उनकी मना स्थिति हमेशा 5 साल के लड़के जैसे रहेगी, उम्र में बहुत कालीन है, बहुत दिन के हैं, किंतु उनका जो मन है स्वभाव अंतःकरण 5 साल के लड़का बालक जैसे ऐसे थे। तो वैसे ये भी थी रही तो बुढ़ापा बहुत दिन की, इनका अंतःकरण एक जैसे कन्या 5 साल की, वैसे ये भी वही थी ब्रह्मानंद सदा लयलीना। जब भगवान जाने लगे अपने धाम को तो कुंती रोने लगी, भगवान कृष्ण बोले कि हमसे वरदान मांग लो जो मांगना हो। कहें देखो बुआ, जब तक तुम्हारे साथ में विपत्ति थी तब तक मैं साथ में था, अब तुम्हारे विपत्ति का अंत हो गया इसलिए हम जाते हैं द्वारिकापुर, हम भी यहाँ पर घर द्वार राजपाट देखेंगे, अपने धाम को जाएंगे, जाने के पहले वरदान मांग लो। कुंती रोने लगी, कहे महाराज वो सुख किस काम का जिसमें कि आपका बिछोह हो जाए, वरदान में हमके केवल विपत्ति ही चाहिए कि आप साथ तो न छोड़ेंगे, भगवान ने दिया तो इसलिए। उस दिन से वो पंचकन्या हो गई, भगवान साथ में हमेशा ध्यान में हो गए। इसी प्रकार से बाली मारा गया था, तारा बहुत रो रही थी, भगवान बोले वरदान मांग लो जो मांगना हो। हाँ भगवान बोले कहा ऐसा है यार कि ये 5 तत्व का शरीर है बाली का, प्रकट सोतनु तब आगे सोवा, जीव नित तुम कही लगी रोवा, ये तो पंचभौतिक शरीर मरा पड़ा है तुम्हारे सामने, इसके लिए रोते हुए सामने प्रत्यक्ष है, जीव नित्य है सनातन है जीव आत्मा, अजर अमर है, न जन्म है न मर है, हमेशा वो तो अमर है अविनाशी है सर्वव्यापक है। आत्मा के लिए रोती हो वो तो व्यापक है मरते नहीं, शरीर के लिए रोती हो ये पड़ा है स्थूल शरीर, किसके लिए रोती हो बताओ? बस होएगा तो उपजा ज्ञान चरण जब लाग इसी लेनी से परम भगति बर मांगी, बस इतना ही ज्ञान है, उसे ज्ञान हो गया कि सही बात है, ज्ञान उपज आया, उसने भक्ति नहीं परम भक्ति मांग लिया वरदान, भक्ति की चरम उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गए तारा, अब वो तो पंचकन्या तो हो ही गए उस दिन से। मंदोदरी इसी प्रकार से जब भगवान के भगवत्ता को देखा, राम ने मार दिया धनुष बाण करण फूल काका सब गिर गया मंदोदरी का, उस दिन से भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करने लगी और बस भगवान के ध्यान में लग गई, उसी दिन से वह कन्या हो गई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना, भगवान का चरण पड़ते ही और अहिल्या ने प्रकट हो गई और वरदान मांगा कि महाराज बारंबार आपके भक्ति बनी रहा है। गए पति लोग आनंद भरी, पति माने परमात्मा होते हैं, व्रति अधोमुख से ऊर्धमुखी हो गए, परमात्मा उन्मुखी हो गई, पंचकन्या हो गई। पहले हाथी का जोर लगाया द्रौपदी, पतियों का भरोसा सब कर डाला, अंत में सोचा अब न बचेंगे, फिर कहा है उन्हें मतलब कहा है भगवान का ध्यान करे, मट्टी तो मट्टी है शरीर कुछ नहीं है, अब बस उसने समर्पण कर दिया सब भगवान को। अनन्यास चिंतन तो माँ में जना पर उपयास्ते ते सामने ते अभियुक्ता नाम एक चेम बहा, अनन्य भाव से जो मुझ में लग गया, द्रौपदी का मन सब जगत सीमेंट का एकदम इकट्ठा कर दिया बस भगवान के चरणों में, उसके ये योगक्षेम को बहन कर लिया भगवान, इतना कपड़ा बढ़ा दिया, इतना धूत साड़ी बढ़ाए कि दुशासन बिचारा 10,000 हाथी का बल था वो भी थक गया। ध्यान जब टूटा बस भगवान से वही भक्ति मांग लिया, उस दिन से द्रौपदी भी पंचकन्या हो गई। तो पहले चाहे जैसे रहा हो और जिस दिन से भक्ति आ गई, अब भक्ति में पहुंच गया तो पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे सम्मानीय राम के नाते, न सनक सनंदन सनातन में न पंचकन्या में अभेदता आ गई, एक ही सब हो गए। इसलिए कोई भी महापुरुष है प्रातः वंदनीय है, सुबह उठाए अपने इष्ट का प्रणाम कर ले, मन है मन ध्यान कर ले, नाम जप ले, तो पाप की शांति मिलती है। तो इसलिए जन्म के उड़री जब चेत करे तब सुधरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो और भगवान का भजन करने लगे, नाम जपने लगे, धीरे धीरे सब भगवान क्षम कर देते हैं। एक कोई बहू आई रही तो बहू रही हो नई नई आई तो एक गांव में चार पांच लड़का रहे तो आवारा रहे गांव के, तो कहे नई नई आई है बहू, पालकी से उतरी, यदवन के लड़की थी पहले पालकी चलती रही। सास ने कहा जा पानी भर ले, रस्सी बाल्टी गगरी रख दिया। वो सोचने लगी इतनी उजड़ ढमा सासू, बताओ कहाँ कुआं कहाँ तालाब, कहती पानी भर ले आओ, अभी हम जमीन में पैर नहीं रखा। किंतु समझदार रही होगी उसने चल दिया। अब गांव के चाठे आवारा लड़का रहे कहे नई नई आई चलो इससे बातें किया जाए मजाक। तो एक गया कांखत कांखत कहे बहुरानी पानी पिला दो। तब उसने कहा तुम कौन हो भाई बताओ। तब उसने कहा अरे हम जानती नहीं, हम इस गांव के गुंडे हैं। गुंडा है वो लड़की बोली, गुंडा दो है दुनिया में, तीसरा कहाँ से आए हो, तीसरे का नाम बताओ, नहीं तो रख कपड़ा सब उतार के। नहीं हम चिल्लाती हैं। वो डर के मैं सब कपड़ा उतार दिया, वो गठिया लिया बहू, कुआं के जगत में वो छिप गया, लंगोटे पर रह गया। दूसरा कहा हमें पानी पिला दो। कहे तुम कौन हो, कहे हम राही है, राह चलन तू। लड़की कहे राही दुई दुनिया में, तुम तीसरा कहाँ से, तीसरे का नाम बताओ, नहीं रखा वो उसका भी उतरा लिया। फिर तीसरा गया कहे तुम कौन हो, कहे हम गरीब हैं, कहे गरीब दुनिया में दो, तुम तीसरा कहाँ से आए, तीसरे का नाम बताओ, नहीं कपड़ा रखो, नहीं चिल्लाते, उसका कपड़ा भी उतरवा लिया। चौथा गया कहे हम चूतिया आई पानी पिला दे, कहे चूतिया दुई है दुनिया में, तुम तीसरा कहाँ से आए, तीसरे का नाम बताओ, वो उसका भी कपड़ा सब उतरवा लिया। पानी और कपड़ा लेके गई घर, उसकी सासू तुरंत चली गई राजा के यहाँ। राजा पहले रहते रहे, उनसे कहा कि हम आप जो है पतोहू चुट्टी ने ना मालूम किसका कपड़ा चोरा ले आई है। राजा सिपाही भेजे तो उसे पकड़ ले आ गए रंगे हाथ कपड़ा शायद। तो राजा कहे तुम चोर हो, कपड़ा किसके लाए बताओ, तुम्हें सजा मिलेगी। लड़की बोली कि कुंवर चार जने छिपे हुए हैं, जाए उन्हें पहले लाओ। उनको पकड़ाया गया, ले गए राजा के यहाँ, कहे उघार कपड़ा दिए पहनाए, कहे बताओ अब, कहे यही पहले आया था, इसके कपड़ा ये हैं। कहे हमको पानी पिला दे, हमने पूछा तुम कौन हो, इसने कहा कि हम इस गांव के गुंडे हैं। हमने कहा गुंडा दुई दुनियम, तीसरा तुम कहाँ से आए, तीसरे के नाम बताओ, नहीं कपड़ा रंग है ये रख दिया। तीसरे का नाम नहीं बताया। राजा पूछे बेटी बताओ तुम्हें तीसरे का नाम क्या है, तीसरा गुंडा कौन है। लड़की बोली कहे तीसरा है ये नहीं गुंडा, केवल दो ही नहीं दुनिया में गुंडा बस। कहे गुंडा दो ही है दुनिया में, तीसरा तुम कहाँ से आ गए, तीसरे का नाम बताओ। कहे बिटिया कौन है दो ही गुंडा। लड़की बोली कहे राजा साहब एक पानी और एक अन्न, अन्न पानी ये दो ही ना मिले सारी गुंडाई भूल जाएगी। सारी गुंडाई का आधारशिला केवल है अन्न पानी है बस, वही इसी से लोग बहुरा जाते हैं। इसी को बंद कर दे और सब खत्म। अगर दूध है तो वो भी तो पानी से बनता है, रस बिनु हो जल बिनु रस की हो संसार। राजा चौंक गए कि अरे तो बहुत होशियार है। कहे फिर आया, कहा हम राही। हमने कहा राही दो तुम तीसरा कहाँ से आए। कहे कौन है राही, का एक देखो चंद्रमा और सूरज रात भर चलते हैं, दिन भर ही चलते रहते हैं, दिन रात समझ लो, और कौन है राही समय का। हाँ सही बात है यार। कहे ये आया, कहे हम गरीब हैं। हमने कहा गरीब दो हैं दुनिया में, गऊ कन्या गाय और कन्या, चाहे कसाई को पकड़ाओ चाहे भले को, वहीं चली जाएंगी। वास्तव में गरीब होते हैं गऊए कन्या, यदि कन्या है तो बेचारी बहुत ऐसी होती है मर जाती हैं, हाँ। और कन्या है तो सूपनखा वाली बात अलग बात है। माता पिता गरीब को पकड़ा दे चाहे तो कसाई को, वहीं चली जाएंगी। और कोई गरीब नहीं है। अब फिर कहा ये आया, हमने कहा तुम कौन, कहा हम चूतिया। हमने कहा चूतिया दुई दुनिया तुम तीसरा कहाँ से है। राजा कहा बेटी कौन है दुई दुनिया में चूतिया। कहे राजा साहब एक आप और एक हमार सास हुआ और कोई नहीं है। कहे दो ही नहीं, दिखते हैं बस ऐसी चूतिया उजर डमा सास। हम कहा जाने कुआं तालाब इनारा कहाँ, पानी रख दिया गया पानी भर रहे हो। अब ऐसे आप कि हमें भरी अदालत में बुला लिए बिना सोचे समझे, पहले छानबीन तो होना चाहिए। राजा क्षमा मांगे, इनाम दिए पालकी में, फिर उसे भिजवा दिए, कहे वहीं छोड़ आओ जहाँ से लाए हो पालकी में। तो यही है दुई गुंडा हैं, अब की पासा ना पड़ा फिर चौरासी जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अन्नम ब्रह्मम व्यजनाथ। शरीर का खुराक होता है दाल रोटी, शरीर का भोजन है, आत्मा का कुछ नहीं मिलता। आत्मा का वास्तविक खुराक भोजन है भजन परमात्मा का। यही उपनिषद में अन्नम ब्रह्मम व्यजनाथ, यानी भगवान के भजन से आत्मा तृप्ति होती है। अब भक्ति ही जल है, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीना। कागभूषण जी कहते हैं कि मेरा मन मछली हो गया था भक्ति रूपी जल में। तो भक्ति का अर्थ होता है समर्पण के साथ भगवान में एकता होना है। मनुष्य तन पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता, अब हम उसकी गुंडई सब समाप्त हो जाए, आगे चल के वह है कुछ ना मिलेगा, भजन करना चाहिए। रात दिन श्वास प्रश्वास का जप, श्वास आएगी जाएगी, इसी को प्राणापान भी कहा गया है निरंतर। तो नाम ढाल दे चाहे बैठे रहो चाहे खड़े रहो चाहे सौ श्वास तो निकलेगी, आएगी जाएगी, यही राही है। नाम जपने में लगा दो वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, बस यही राही है और कोई दूसरा नहीं है। तीसरा गरीब है, हाँ दहीने को सोर उस बाएं को वो इंगला पिंगला, इसी को कहा गया है कबीर का, इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया, इन्हीं को सम करना है। दुनिया में अपरिग्रह जिसे कहा गया है, संग्रह उसका उल्टा अपरिग्रह त्याग। तो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार संग्रहित हैं इनका त्याग कर देना, इनका सबको समाप्त कर देना। अब उसके पास कुछ नहीं है, अब है सब कुछ है उसके पास। अब भगवान जिधर ले जाएंगे उधर हो जाएगा, जिधर अस्तित्व ले जाएगा समर्पण है, और भगवान जिधर चाहेंगे उधर ही ले जाएगा। नारद जैसे कि हम ब्याह करब, भगवान कहे नहीं हम न करें देंगे ब्याह, वो गरीब है अपने से कुछ नहीं जा कर सकता, इष्ट उन्मुख लगन ही लड़की है, और लगन लग गई भगवान में, भगवान अब जिधर चाहेंगे उधर ही ले जाएंगे। ब्रह्ममयी श्वास ही सांस है कि जो माया में श्वास चले लगे सतरज तम में प्रवाहित हो जाए। ये मन जब चला गया संसार में तो ये दोनों चूतिया बनाने वाले बेवकूफ, और कोई नहीं तो इनको संयमित रखना है, भगवान का भजन करना है। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष सब बराबर होते हैं, गीता में है, सबके लिए भजन का समान अधिकार है। और तो अब ये बात अलग है कि अब जैसे औरतें होती हैं तो कोई विश्वास नहीं होता। दशरथ जी ने कहा कि औरतों का कोई विश्वास नहीं, कह न पावक जर सके, कह न सिंधु समाय, कह न करे अबला प्रबल के जग काल न कहे, कि जो अपने महतारी बाप को रुला करके माँ बाप को छोड़ करके आती हैं तो लड़कियों का माँ बाप से अलग कर देती हैं, लड़कियों के माँ बाप का रो आती हैं, फिर अपना छुड़ाएं छोड़े हैं माँ बाप तो उन्हों को छुड़ा दे है, कहीं लेके चलो वहाँ किराए पर लेके जाओ, लड़का पढ़ाओ वो इन शहर में रहेंगे, मातारी बाप आप मरे चाहे जिए उनसे कोई मतलब नहीं। राम ने कहा था कि यही तो अधिक इससे अधिक धर्म नहीं, दूजा सादर सास ससुर पति पूजा। राम समझ गए कि जो जितने थे जनकवासी, जनक जी सब रो रहे थे, विदेह कहते थे, लेकिन वो भी सीय बिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी, सबका रोवा के आई हैं। राम समझ गए अरे हमहूँ का रोई हैं, साथ मराई हैं, जो माँ बाप का रोई हैं, माँ बाप से अलग कर दिन का ऐसा करते हो, घर में सेवा करते हो, फिर गई साथ में रही, ये बात तो सब जानते ही हैं। तो ये मन की वृत्ति नारी है, विषयों की तरफ चली जाती है तो रुलाती है, भगवान के भजन में लगी है तो ये शांति प्रदान करती है, योग में चित्त का समाहित कर देना ही, योग में चित्त का समाहित हो जाना ही सीता है। और राम और सीतम कोई भेद नहीं, एक ही बात है, उसे ईश्वरीय शक्ति का, उसे राम कहा गया है। तो इसलिए भगवान का भजन भक्ति कुछ न कुछ सुबह शाम सबका अर्थ ही होता है कि भगवान का नाम जपे भजन करे। ढाई आखर प्रेम का जो जपता है वो पंडित हो जाएगा, सब कुछ जान लेगा, सेवरी कुछ नहीं जानती रही सब कुछ जान गई। तो नाम जपना है, भगवान का भजन करना है, आज हम थके हैं फिर कल बताएंगे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे वो तो अलग बात है, वो कौन वहाँ गया रहा था साधु से पूछे, एक महात्मा से, एक सेठ जी ले गया मिठाई उठाई खवाया, बाबा जी खुश हो गए, कहे का चाहिए सेठ जी, का है बताओ। कहे महाराज हमें कुछ होना चाहिए, केवल सुख शांति चाहिए, बस हो गया, और कुछ होना चाहिए, रुपया पैसे धन दौलत नाती पोता सब है, कहे केवल सुख शांति। महात्मा चुप हो गए, कहे अरे भाई यार ऐसा है कि जितना तुम पूर्ण करोगे सुख तो रहेगा, लेकिन शांति जितना औरत चाहेगी पत्नी उतना ही मिलेगी तुम्हें, बस यदि औरत नहीं चाहती पत्नी शांति तो न रही। दशरथ जी के पास इतना सुख रहा है कि भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकित मेघ बरसा सुख बारी, यानी सुख के वर्षा हो रही थी अयोध्या में, और पत्नी को नहीं, पत्नी ने नहीं चाहा, शांति सुख तो बहुत रहा, और दशरथ जी मर गया काले मौत। तो इसलिए सतग्रस्त आश्रम में यदि पत्नी सही है तो ठीक है, शांति मिलेगी, और चाहे जितना सुख रहा है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, बहुत से लोग मर भी जाते हैं पत्नी के कारण, तो नहीं शांति मिलती, तो बहुत कम पाया जाता है सुख नहीं है तो शांति है, शांति तो है लेकिन सुख नहीं है, दोनों जब इकट्ठा हो जाए संयोग हो तो, इसलिए अब सब समझ लो आप लोग, बोलो गुरु जी से भगवान का नाम जपे भजन करे त्याग वैराग के साथ, अभ्यास वैराग के साथ, वहाँ सुख शांति सब कुछ है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।